gaafataan shanaffaan akka jedhu gaafa makka seenu ihraama malee dalagaadhaaf waan deemuuf ihraama malee makka seena jedha. Amma hoo maaltu narra jiraa? Namni makkaaf deemu tokko yoo umraadhaaf takka hajjiidhaaf kan deemne tahe ka waan biraatiif deemu yoo tahe niyyaan isaa dalagaadhaaf ka deemu takka achitti wal'aanamuudhaaf ka deemu ka niyyaa hajjii godhiinsaatiifi niyyaa umraa godhiinsaa kan qabne yoo tahe wayita karaa san deemu miiqaata irrallee dabree yoo makkaan seene homaan qabu homaa irra hin jiran. Yoo eega makkaan seene umraa hin godha takka zamani hajjii gahee hajjii hin godha yoo jedhe asumarraa godha hukumima warra makkaatiin asirraa umraa fi hajjiillee godhuu danda'a. Yoo ammoo gaafa achirraa as deemu san niyyaan umraa godhuutiif niyyaa hajjii godhuudhaa kan itti jiraatu tahe miiqaata bira dabruun hin ta'u. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam bakka irraa hidhatan kana lakkaahanii wayita jedhan hunna lahunna waliman ataa alayhinna min gayri ahlihinna mimman araada alhajja aw alumra jedhan. Bakki amma dubbanne kuni bakka irraa hidhatan maraa dubbatanii warra amma dubbanne kanaafi nama karaa san dhufeefillee nama warra biyya san naannawa saniin tahiniifilleedha nama hajjii fedhuufi nama umraa fedhu yoo tahe jedhan. Nama hajjii fedhuufi umraa fedhu yoo tahe. Namni hajjiif umraa fedhu osoo hin hidhatin bira dabruun hin ta'u. Namni dalagaaf deemu hoytisan wanni inni deemuuf umraa takka hajjiin tahin takka hajaa biraatiif kan makkatti deemu yoo irrallee dabree irra sahih aqwaala ulamaatitti homaa isarran jiranii yoo eega makkaan seene umraa hin godha jedhe akkuma warra makkaa itti umraa godha. Baarakallahu fiikum. Jazakumullahu khayran. Baarakallahu lakum. Gaafataan tokko akka jedhu hintala warri kiristaanaa ta'a amanti takka eenyutu nikaa hidhuu danda'a? Kunillee waan jiru ammaa keessatti hedduu rakkina gaafiin isaa qaburraahi. Dubartiin takka yoo waliyyiin qabaatiin nama aanaa kan nikaah isii hidhu yoo kan qabaanne taate nikaah namni hidhuu danda'u qaadiidha. Namni waliyyiin qabne qaadii bira dhaqee qaadiin nikaah isa hidha. Qaadii biyya keenyaa san tahinaa qaadii biyya naatu tahinaa yoo waraqaa eenyummaadhaa kan qabaatan tahe qaadii bira dhaqanii qaadii sanitti waxii ofii himanii akkaataa waan keessa jiranii fi waan argame kana itti himanii waliyyii akka hin qabne kana itti himanii waan ragaallee barbaachisu qaadiin sun gaafatee akkasitti qaadiin nikaaha godhuu danda'a. Tokko kana yoo karaa qaadiitiin biyyanatti tahinaa qaadii biyyateennaatitti tahinaa akkasitti hidhatuu kan dandeenye taate ammoo bakka qaadii sanii amma kan jiru safaaraadha. Warra safaaraa kana bira dhaqanii iyyannoo itti galfatanii nuti akkanatti wal fuudhuu deemna isiin tun mahrama shar'iin qabdu mahramni shar'iin karaa keessaniin akka nuu godhamu jedhanii wayita isaanitti himatan jarri nama tokko karaa isaaniitiin nama nikaaha hidhuu danda'u tokko karaa isaaniitiin godhanii akkasitti namni sheekaa tokko nikaaha namaa godhuun namni isaan kan lafan namni nikaaha isiillee maqaan isii achitti barreeffamee isa fuudhullee maqaan barreeffamee isaan nikaaha hidhu sanillee maqaan isaa achitti barreeffamee akkasitti beekamee jechuudha. Akkasitti nikaaha wal hidhatuun ni danda'ama. Akkanatti wal hidhatan. Baarakallahu fiikum. Sanuma achitti abbaan maan fedhe gantuma keessatti hidhee eegasanii gaafa guyyaa lamaa fi guyyaa sadii takka gaafa ji'a tokkoo fi ji'a lamaa sadii gaafa hajaa irraa fixatan achi darbanii eenyuun nikaaha godha jedhan ka eenyuun hin beekamne ka jaarsi kee eenyu jedhan maqaa isaatu takkaahu maqaa isaa malee abbaa isaatiif biyya isaatu beekuun dandeenye akkanaa kuni walitti taphatu malee nikaaha miti. Baarakallahu fiikum. Jazakumullahu khayran. Baarakallahu lakum. Gaafataan tokko akka jedhu zakaa mallaqaa akkamitti baasanii? Zakaa mallaqaa akkaataan itti baasan akka amma silaa jirru ka waraqarraa baasan kanatti riyaala takkaahu birri takkaahu doolaaraa waa tahu yeroo waa tahu mallaqa amma jiru kanatti baasuun murtii gaddhaabataa tokko dhibba haganarraa takkaahu kuma haganarraa baafta namaan jechuun ni jajjabaata. Maaliifi ka daliila keessatti dhufee jiru dhahabaa fi fidda takka ziqaya dhahaba takkaahu meeta birrii meetaatii fi birrii ziqaya takkaahu dhahabaati ka gaafa duraa dubbatame. Namni tokko كحديث كيسات الفجر كرسول صلى الله عليه وسلم جلان يو مثقال دي دم أرغتي ذهب الرا تكاهو دينار دي دم يو أرغتي زكاني توجب ذهب الرا دينار دي دم دينار ون جانين بري ذهب الرا تاتي دينار دي دم يو أرغتي توجب نمني في الضائر را ميتك جدا مكانا درهما درهما جدا مكا درهما يتشون بري ميتاتي درهما إبا لما نم أرغتي زكاني توجب kanaafu takka zahaba irra diinaara diidama argatu takka fidda irra dhibba lama argatudha gaafa kana argatte zakaan sitti wajjaba eega zakaan sitti wajjabe wan ati baaftu rubaa ushriiti wan itti baasan hin dhibu dhibba irra birri lamaaf shilingi kumarra birri diidami shan birri tahus birri diidami shan kumarra baafta yoo riyaala tahes riyaala kumarra riyaala ديدامي شنبافتا يو دولارا تهلي دولارا كما إرا دولارا ديدامي شنبافتا جيجو إيغا ستي وجبه أما ميكاتي نتي وجبه جيجو نما غافتي أمو حقانا جيجو قدابتان جرانين تو كنجور ماليه درهم نسون تكاهو دينار رسون دينار ديداما أكا جرام أما بيكامي زهبني جراما نتي قرقر مخانتي diinaarri tokko giraama afurii fi ruba giraamaati harka afreessoo giraamaati gaafa kana diidamni isaa giraama meeqa taha giraama 85 taha giraama 85 dhahaba namtichi qiimaa giraama 85 dhahaba giraama 85 waan inni bitamuu namni qabu zakaan isarratti waajiba jechuu hayni sun yeroo tokko waan guddaa tahuun hin mala wanni giraama 85 bitu kun yeroo tokko ammoo waan xiqqaa tahuulleen hin mala akkuma suuyni isaa ol ka'uu fi gadi bu'utti guyyaan bittaan zahabaa itti ooleeni jechuu yoo dirhama tahe ammoo kameetaa yoo ka tahu taate namni giraama 595 giraama 595 dirhama irraa argate meetarra waan hagas bitu namni argate zakaan isatti wajjaba zakaan isatti wajjaba kanaafu namtichi zakaa hin baasa wayita jedhu natti wajjabi moo wajjabni jechuu beekuuf warra zahabaa takkaahu warra meetaa kana bira dhaqee jara lachuu bira dhaqee jara kana gaafata giraamni 85 zahabni meeqaan bitama haganaan bitama siin jedha meeta ammoo dirhama giraama 595 هو ميقام بيتن يوجتين كانتو رتي قادا غالبتي سوقتي كانتو رتي قادا خدورا نساب غوتت رتي ست وجبا كنافو غرام 595 هغنام بيتمو سينجدان قيما سلالته هغس رتي زكا الربافتن توجب يچو بيته ير في الربافتا جچو كنافو تكاو ذهبت تكاو في الضرتي لالتني يو ذهبته جراما سديت ميشن يو في الضاته جراما ابشني في سجلت ميشن وان قيما جر كلما بتموني كيسا كقد ان ونمت جرتك اولانو متي كما دورا دفي جاي كما دورا مالني كي جاي يو تو كو جاي زكان ستي وجبي تبارك الله فيكم هدو سوقتي وني ارغمو كذهب كذهبا ارا كميتا كنتو دفي ارا أرغم دفئر التي وجب جيتش بارك الله فيكم.